من دینکم بیزار بشی کافر استاد دیننا فلا تخشوهم بیاتی من یریگا وخشونی خاص زمانو یریگا یا دا آیت نخلاصی دیکی سو بحثو نبی دما خیال لیمون نرسو بدغویم انا من لیت زمان سبق دن بزیدی چی رسولی صورتین من نرسو بدغویم تیشوا کتابون براو غانو تاسو حوالیم دک من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني يوم فمعنى درزوي هو غرائب القرآن ديزك لكي چه ليس المراد اليوم بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتعلق به نو اليوم نمراد وقت ده او جكلا دا سلور مسلح بيانش اليوم يأس الذين كفروا پس پدغ رس يعني پدغ زمانا و پدغ وقت چکل دا سلور مسئلے بیانے کی یئس الذین کفروا نا امید بشی کافران من دینکم ستاسو دا دیننا فلا تخشوهم پس ما یرے گئے دوینا وخشونی او دمانو یرے گئے زکر چی دوی ستاسو دا دیننا بیزار اشلا بیزاری سبب دا ضرر دے زکر فلا تخشوهم ہوئے اليوم اكملت لكم دينكم اليوم فدغرز اكملت لكم دينكم نما کامل کر دے تاسو لپاره دین تاسو واتممت علیکم نعمتي او ما تام کر دے پتا سو باندې خپل نعمتونه ورزیتو او ما خو کر دے لکم لپار استاسو الاسلام دینا اسلام چغ دین اور مذہب دے فمن استر اغسو چلاچار کرش خورلو دیو دی محرماتو تا فی مخمستن پلگا کی غیر متجانف الاسم پدا سے حال کی چنی دے کگیدن کی گناہ تا کگیدن کی گناہ تنی نو کگیدل پس مطلب یا خدا دې چې بغیر د ضرورت خورینا ځکه چې ضرورت ني جو نه دا لوګه نه دا او دې خورینو دا خو سده کګي دل دي ګنا تا او چې دې باندې فاقه غالب شوا اشته بلا معنا غیر متجانف الاسم چې ني دې کګي دن کې ګنا تا اگر حد مبيح نه زیات نه خوري چکم حد د اباحت دے چکا صد در رمق دے داغین زیادا نخوریم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمَ اللَّهَ بَخُنْكَ مِهْرُبَان دے اول دی آیت کی او سو خبری دی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اکمال اور اتمام کے سب فرق دے علماء ذکر کی اکمال و شے حصول ما فیه الغرص اکمال تعلق دے پورا کول دا غسیز چستا و تا ضرورت وی لکه او سرے مکان جوڑی کنا نو پا مکان کې چې د کم کم سیزونو ضرورت وی او دے اگا پورا کئی نو آئی تا اکمال وی لکه مثلا مکان جوڑی لرگی کار دے پلستر دے فیٹنگ دے دا اکمال دے تیشوا کمال شے حصول ما فی الغرض حاصل اول دا غسیز چه دا غیز ضرورت دا غسیز پورا کولو دی پارا و اتمام تو علیکم نعمتی او اتمام پا مانا دا انتہا سره دی اتمام پا مانا دا انتہا سره چه دا شی دا سی انتہا درجی تو رسی چه لا یحتاجو الاشین خارجن انہو چه تو بیا دا غیب پا تکمیل کی بل سیز تستا ضرورت و حاجت نی مثلا استا مکان جوڑ کا فټنګ پلستر هر څه شوی دی اوس په دې کې سری ضرورت ضرورت پاتې نشه نو اتمام ویل کیږي یو شی دې حد تورسې چې بیا غ شیخ خپل کمال کې خارج شي ته ضرورت نه اکمال ویل کیږي یو شی په خپل ځای کې کامل اول چې دا کم سی ضرورت یې غته پوره کړي نو اکمال معنا پورا کول د ضرورت اتمام نه مراد پس دغه نه ضرورت پاتې نشي لنډه خبره دین کامل دی او دین تام دی نبی علیہ السلام چې کوم دین پورا راوړی دی امون ته بیان کړ دی نو دا کامل دی سمانا چې سشي ضرورت نو ټول بیان کړی دی دا دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تام دی اے پس د پیغمبر علی السلام د بیانولو نه او د خودو نه اوس پدې کې یو ضرورت ته بار سي نه ده پاتې شوی دین تام دی ته وای او دغه وجه دا چې فقہ اکبر کې مولا علی قاری صاحب لیکي خدا شرح د فقہ اکبر دا مولا علی قاری صاحب لیکي فلا نحتاج فی تکمیله الی امر خارج عن الكتاب والسنه منګه دی آیت نه پستا فلا نحتاج الى تکمیله من محتاج نیو پورا کولو د دین اسلام تا الى امر خارج عن الكتاب والسنه یو دا شکار تا چا د کتاب و سنت نه بهر وی سمانه کتاب و سنت من ته هر څه پورا کړل اتمام تو اکمل تو اتمام چې د کم سی ضرورت من ته خودل دا اکمل تو او اتمام تو د غید خودین نه پس ضرورت امر خارج ته نشته دین اسلام کامل دی بل جمله دلتا ورزیت لکم الاسلام دین آرازی نو دین خوٹک دا دائی اکمال اور اتمام لگ لگ شوی دے او تدریجن شوی دے خو ورزیت لکم الاسلام دین ما تاز پا دین اسلام خوخ کر او دا رزیت دا اکمل تو دا اتمام تو نا پس تر آغل دے دین دا سی معلومی گی چی دا رزا خدا بعد الاکمال اور بعد الاتمام دا نو قبل الاکمال والاتمام چکم دین بانے عمل شوی دن اگر بغیر مرضی اگر اللہ تخوخ نو غیر مرضی دینو نو علماء دیگه جواب کی چه دا رضیت جمله مستانفا یعنی مستقل جمله دا او رضیتو که دعواو چه دے دا لپاد دے عطف ندے بلکه مطلق ابتدا دے پار دے او دا رضیتو دا جمله مطلقا غیر موقتا دا دا دا ماننه چه دا رضیتو بعد الاکمال دے یا بعد الاتمام دے دا مستقل کلام دے ورضیتو لکم الاسلام دینا اما خوخ کردی لپارستاسو اسلام چی دین دے الاعتصام جلد اول دا صفا یو کم سلختم باندې په دې آت باندې الیوم اکملت باندې لیکل دي یو عالم دی چې دا غنوم ابن ماجه شون دی او سمیتو مالکان یقولو من ابتدا فی الاسلام بدعتن یرا حسنتن فقد زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان رسالته لان الله یقول الیوم اکملت لکم دینکم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا مالک ابن ماجشون فرمائی چې ما د امام مالک نه تب واورید دا خبره چا چې دین اسلام کې او طریقه ځان نه نیو جوړ کړه او بیا دې ته وی چې دا خسته طریقه ده نو دې سری زامو کو ګمانو کو چې محمد علی السلام خان رسالت علی اعظم بالله چې پیغمبر علی السلام په نبوت کې خیانت وکړه اور پورا ند رسول اللہ تے دین زکا اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم دین ختم دے نج دین تام شو نو پیغمبر اگر بیا خبر پکی پریخ دولی زمن دا نظر چ دین تام دے تو پیغمبر تام دین رسول دے پای کی اس خبر پریخ نہ دا بیا وی فمالم یکن یوم یزن دینا ہا شے چ دا پیغمبر پ زمانے کی دین نو فلا يكون اليوم دينا لنا غد نشی کېده اجنن کم خلق بدعات تزان ایجاد کړی دي دا بدعات دي دل سره د دې سره تعلق نشته. اليوم اكملت لكم دينكم. الله الله. او دا مالم التنزيل د دې آیت باندې لیکل دي چې دین مکمل دی او چې کوم سي ضرورت الله خپل رسول ته د قران او حديث په واسطه سره ورکړي دي. اوس بار دبل خبر ضرورت نه پاتې شي. دا مخکې مسله وا نما خو څه خبره تاسو ته وکړلې مسله د نظر وا او پای کې ضروري خبره خو ما تاسو ته کړې دي. خدامره خبره وا چې هغه د عمومیت مسله او د هغه سره متعلقات دي. هغه زه تاسو آسان آسان عبارتونه پېښ کوم چې اصل مسله د نظر د هر یو څیز پیدا کوونکی الله دی کنه. نو حق د انصاف هم دغه ده چې کوم شی الله پیدا کړي نو موږ هغه شی د الله په نوم باندې منخ کو او د غیر خدا په نوم باندې منخ کول او نظر کول دا حرام دي. په دې باندې بخاری شریف حدیث دی 540 صفحه ده د جلد اول. هغه زید ابن ارقم او زید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو دور جاہلیت کی یعیبو علا قریشن زبائحا ہم دائی پا زبیحو بانی باورتا عیب لگاو یعنی بد بین گرنل چھ چاپ دی غیر اللہ پنن بانی منخ تکولا دی باغا دیر بد گرنل او خلق تبایوی الشاتو خلقہ اللہ وانزل اللہ من السماء علما وانبت اللہ من الارض ثم تصبحون على غير اسم الله انكارا لذلك ريب الشات خلقها الله غرخ الله پیدا کړی دی وانزل الله من السماء الماء او د دې دل او به الله د اسمان را ورولې دي وانبت الله من الارض او دل د زمکه نظر غونه الله کړی دا ثم تصبحونها على غير اسم الله بیا الله پرېږه ده او د مخلوق په نوم الله کوي. مشکات شریف جلد 2 357 صفحه ده. نبی علیہ السلام حدیث ده لعن الله من ذبح لغیر الله ولعن الله من آوى محدثا. هغه سړي د خدای لعنت ده چې بدعتی له ځای ورکی یاد الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم الاله کوي. مصنفه د ابن ابي شيبه 12 جل او 358 صفحه ده 358 هغه حدیث ته طارق ابن شهاب د سليمان نقل کړي دخل رجل الجنه في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. یو سره د مج پوج جهنم ته تللې او بل سره د مج پوج جنت ته تللې. او دا وګد حدیث دی اغه سله چې پلار کیو او پای من جوران ناشتو دو کسان پلار تل او هغه ورته وی چې قرب قرب هغه وسې چې نږدې کما مازه اوس نشته ای وته قرب ولو زباب نږدې کما اگر چې مچوي ناغي ورته ايش زباب نو مچ له تاس راواچو او څنګه مچ وګرځاو انو پست دین چې کله دې مرشن جهنم میشه. زکه چې یو مچ د غیر الله په نوم باندې منخ کړو او چا یې زمچ نه نږدې کوما او هغه خلق شهید کړ دخل الجنه لار په جنت کې مزه کوي. مسند احمد هم دا روایت ذکر کړ دی او قرۃ عیون الموحدین اتیا صفحه کې په دغه روایت باندې نور مزید بحث کړ دی. ابو داود جلد 213 صفحه هغه نظر دیو سری چې زبا په بوانه کې او خلالو ما ابیا ته نبی اسلام چې تپوس کړو اما دا تفصیل بیان کړو مخکې تفسیر کبیر 5 جلد 11 صفحه کې لیکي قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله سوار مرتدن و زبیحتو زبیحتو مرتد. داد غرائب القرآن ما تمک کی حوالہ در کرے وا. اور امام رازی موئی چی اجماع علماء دا کہ یو مسلمان یو ذبیحہ حلال کی او قصب ذبی سا تقرب دا غیر اللہ وی نو دے مرتد شا او ذبیحہ دا ذبیحہ دی آ ذبیحہ دا مرتد دا نو مرتد ذبیحہ غو مرداری نو دارنگی دا دی ناظر پا اسم دا غیر اللہ واندی اے تقربن نو دی دے مرتد شا ذبیحہ مردار شا. کله چې دغه روایت اخوند درویزا خپل کتاب کې پیش کړي نو بیا په غیبان یو ټکی سوا کړی دی وای دی خو مرتد شه و ذبیحتو ذبیحتو مرتد و بانت منو امراتو وی ښځه لار جدا شو. تذکرۃ الابرار والاشرار کې اخوند درویزا سیب لیکلی دی. دغه مسله د نظر نظم درر په وم جل 238 کې بیان کړل اغی کی لکی لو یو مسلمان و ان المسلم لو ذبح للكعبۃ او لرسول الله صلی الله علیه وسلم فینبغی ان یقال ا چتحرمو لانه ذبح لغیر الله. بیان نظم دروم جل 239 کی درس مسئلے باندې زیاد تفصیل لیکل دے. دور مختار چش اغیت شامیم وی پیزم جل 217 صفحه دا او داغه دا کوئٹی والا اغلی کی والم اجدک دا خبره چې زبها لقدوم الامیر و نهوی کواهد من العظماء یحرمو لانو اهل بی لغیر الله ولو ذکر اسم الله تعالی که بادشاہ وقت تو خلقو علالی کولی او بارغ ورزولی ورتا چې دی خوشحال شي دوی خپل حرام دي. اگر چې پنوم د بسم الله پنوم د الله وي پنوم د الله علی لکی زکه چې بدی جانور سره تقرب د بادشاہ حاصل شوی دی. دور مختار پیزم جل یوصل یو کم سل اختم صفه اغل کی وعلم دایات کا وعلم از دک دا خبره ان النظر الذی یقول الاموات هغه نظر چې عوام کوي من عکس العوام وما يؤخذ من الدراهم هغه چغسته کی دروپونا وشمد منبتینا وزيت دتیلونا ونحو حیات دی په مثل الى زرائح الاولیاء الكرام اوری د نیکانو خلق قبرنو تا تقربا الیهم ایت تقرب حاصلی فهو بالاجماع باطل و حرام. طول امامان اتفاق چدا نظر باطل او حرام دی. علامہ ابن عابدین پا دیبان لکی چه دا حرمت یو سو وجوه نده. اول وجہ انہو نظم للمخلوق اول نظم للمخلوق لا یجوزو دا خود مخلوق بنو منخ کرده او دا ناروا ده. دوی موجه ذکر کئی لانہو عبادتن والعبادت لا تکون لمخلوقن دا نظر عبادت تے و عبادت مخلوق دے پار ناروا ده. دری موجه دا ابطال ومنها ان المنظور له ميت اول ميت لا يملكه چا پنوم چې منخته کړ دا خو مړ دی امر خو دې مړ خو دې سي مالک ني او بل وجه ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله واعتقاد ذلك كفر او دي عقيده كفر دي چې سره مړ تصرف کول شي پس ته مرګ نه نو دا عقيده د کفر ده. آ شامل کل دی وګوره پنځم جل ایو سل یو کم سل اختم صفا عالمگیری بینی در عبارت ذکر کرده پا جلد اول 216 او فتاوه کاملیا داش پارسم صفا دا او دا قام ملاوی گی دی سوال لکل دی سئلتو عن النظر للانبیاء والاولیاء حال یجوز ام لا چه نظر پنوم د پیغمبر یا د ولی پنیز جایز دی کنی پنوم بانی فل جوابو انه باطل و حرام لان النظر انما یکون لله تعالی فتاوی کاملی ذکر کردی دا باطل دی ذکر دا نظر چه دیکنه دا فقط پنوم د یو الله دی. دارنگی مجالس الابرار 121 صفحه کی لکی چه لا یجوز ان ینظرا للقبور شمون ولا زيت ولا غير ذلك تفسیر المنار شپغم جلد 137 باندې لیکي چې نظر په نوم دا مخلوق دا حرام دی او بیا په بسم الله ویلو سره دا منظوره جانور نه حلالي اقتضاء صراط مستقيم 257 کې لیکي چې نظر په نوم دا مخلوق حرام دی الامر بالاتباع والنهي عن الابتداء دا علامه سیوطي کتاب سلور پنځوستمه صفحه باندې لیکي چې نظر په نوم د قبر د هر چا قبر چوي دا حرام دی مجموع فتاوا د ابن باس سلورم جل او 321 کې لیکي چې نظر په نوم د مخلوق حرام او شرک دی اللجنه الدائمه فتاوا اللجنه هغه جلد اول 221 کې لیکي تفسیر عزیزی جلد اول 740 صفحه کې لیکي دای بعد لیک تفصیل غواړي 740 او 749 باندې دې لیکي 741 باندې دې لیکي اجمال علما لو ان مسلمان ذبح ذبیحه وقصد بذبیحه تقرب الى غير الله صار مرتدا اي بات ذکر کړي بیا په صفه 749 وسو یو کم سره ختم مالکی وای نظر کردن خوا پیری یا پیغمبری را به ای وز جانوری زنده مقر کرده دهند کی هم حرام است و در صحیح حدیث واره داست که ملعون من ذبح لغیر الله هر کی بذبح جانور تقرب بغیر خدا نماید ملعون است خوا در وقت ذبح نام خدا دیگیرد یا نه که په وخت علالی نوم د الله جاغستی کې نه جاغستی ا حرام دی برابر خبر چې دا جانور علال کې یا چوندې د غیر الله په نوم باندې منخ کې لکه زیارت نو سي وای چې من جوران دی اخري بیا په صفه 740 کې لیکي چې په بسم الله ویلو نه حلاليږي وای درو وای و خبسه درو پیدا گشت کې زیاده از خبسه مردار است عام مردار نه زیات پلیت دی زرا کی مردار به ذکر نام خدا جان داد است و جان ای جانور ازا غیر قرار ازا غیر قرار داده گشت یعنی مردار خوب مردار دی پای نوم در اللہ ندارسته شه او دا جانور دقیقی زیاد مردار ذکر دی چی در اللہ نوم نبغیر در مخلوق نوم پی اگسته شه او بیالی که و هرگاه ای خوبص درویس رات کرد چی دا پلیتی پکی را ننو تا نو دیگر با ذکر نام خدا حلال نمی شود مانند سگ و خوب لکه سپی و خنزیر پای بان بسم الله و حلالی گی نا و دارنگی پا دیوان بسم الله و نو در شاہ عبدالعزیز فتو زان سغن نور که او دارو سو بطال پکار راش دارنگی دا مسئلہ مکتوبات مجدد الفسانی دویم جل 364 کلی کی ہدایت الابرار دا پیر مانکی کتاب دے او نونن می صفی کی لکی تذکرۃ الابرار کی 241 صفحہ دا اصلاح الرسوم کی 114 صفحہ دا اصلاح الرسوم دا اشرف علی تھانوی صاحب کتاب دے سید یو عالم دے عبد المقصور نم نے تفسیر ماوردی باندی لکی دیم جل صفحہ نمبر 10 باندی چہ علم ان الذبح لغیر اللہ تعالی ما تعظیم ما تعظیم الذی ذبح الیه کجلب نفین او دفع زر فازا شرک و ظلال دا غطا گمرائی دا ومن اعتقد انو ینتفو بنبین او ولی من دون مشیت اللہ تعالی فقط کفر سمجھ لیا مسئلہ دا اور اگر مشہور کتاب چاہیے تپک کی روٹی وئی دا جو خیصہ کتاب دے ندی صفحہ دا 44 دے لکی وی جے کوئی پوچھے شرک کتنے قسم دے ہیں تو اک بی حساب کتان سکتا پوز کی شرک سو قسم دی وی بی حساب دی بیاغی کی وی جو بندگی خدا تعالی دی نہ کرے دا یو خدا تعالی بندگی نہ کی بیاغی یعنی مثل خدا کسی آگے سجدہ یا سوگند سوائے خدا تعالیٰ تے ہور دی کرے الک اللہ نے بغیر چاہتا سجدہ کئی الله دنم نه بغیر دبل چا پنو باندې قسم خوري او دارج مذبوحه حرام فرمایا نبی علیہ السلام فی النظر لغیر الله حرام او ګل پکی روټی د پنجابی کتاب دی دیم دا مسله بیان کړل مسلان دا تفسیر الرحمن لکی 178 جلد اول باندې وای کی او سره دا جانور پنوم دا الله بسم الله علی علی نو دا مردار دی خاشه حاشه د بیزاوی درسی جلد اول 113 حاشی باندې لیکي فکل ما نودی علی بغیر اسم الله فهو حرام وان ذبح بسم الله تعالی حيث اجمع العلماء لو ان مسلم ذبح ذبیحه فتاوی لجنه کی لکی عذب لغیر اللہ شرکن و حکم الزبیحت حکم المیتت ولا جز اکلها ولو ذکر علی اسم اللہ فبسم اللہ ویلنا علی لگی کفایت المفتی جلد 8 جمائل لکی کہ او سرے نم بدل کی نیت بدل کی اور پدق حیوان محلل باندے بسم اللہ کو وقت زبی ہوئی نونا حلالی گی عزیز الفتاوی مفتی عزیز الرحمن سیب لکی 88 کی کہ جس جانور کو تعظیمن اور تقربن الی غیر اللہ ذبح کیا جائے اگرچہ بوقت ذبح اللہ کا نام اس پر لیا جائے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ دارنگ امداد الفتاوی کے اشرف علی سے لکھی بیان قرآن صفحہ 55 بانی لکھی اور بیان قرآن جلد اول 55 صفحے باندھے دا آغد ملا جیون دا عبارت جواب مر کر دے ملا جیون یو کتاب دے دا تفسیرات احمدیہ دے لکی صفحہ 44 باندھے سنور سر اختم صفحے باندھے آپ پیزو سر اختم باندھے لکھی ومنہا ہونا علماء ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما هو رسم فی زماننا حلال و طیب دی حلال پس چې دا طیبونی لیکل دی کنه دینه مالو چې دا بل چا پکې خبره منډلې دا او دا د باغیانو دست دی او که دست نی دا د مولا جیون خپل رائے دا او د دې په مقابله کې ما ته ډیر تفاصیل رائے پیش کړه شاه عبد العزیز سیران به درته پیش کړه او تفسیر الرحمن رائے میں درتا پیش کرا ٹھیک شو انور مفتی کفایت اللہ سے رائے میں درتا پیش کرا فتاوی لجنی رائے میں درتا پیش کرا مفتی عزیز الرحمن سے عزیز فتاوی رائے میں درتا پیش کرا دارنگی یو کتاب دے دا دیتوی فیض الباری او جدی دا جلد سلورم 180 صفحہ دی باندې کی چې عالم ان الاهلال غیر الله تعالی وان کان فعلا حراما لكن الحيوان المحل حلال اذا زکا بشرایته او په نوم د غیر الله باندې نظر من الحرام دی خو کې په دغه منظوره باندې تا بسم الله الله اکبر دی وی نو دا حلال دی دی عبارت نه معلومه شو د دې متعلق خبر ادا شرا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کتاب دے خدا دی غی تقریر نہ دے یعنی تقریر دے کہ املا دا خو فخپل لیکل نہ دے یو جواب خدا دے لکه دل ته زما دا باز مرګور سره دا تحریرات شته کنا نار دے او مرگی لاتے او تحریر او خودا آم مختصر تحریر چلے نارے کی او فتوہ دا پو یو ملا بانے آگا وہی کافر دے نما ورطا کافر نی دیل نا اس ورطا ام نمی مخی ورطا کافر ویلی دی نا ورطا اس کافر وی ما نما ورطا مخی کافر ویلی دی خو آلتا که ما پا خپل بیاولی دا شان صحابہ و بانے باس دے یو ملا نمی لکل دے کافر دے انا هغه معنی دی ویلی نه اوس ویم نه ما مخکې ویلی خدای خبر چې هغه سړي څنګه لیکلی دی اول لیکل دی زما نظریه نه ده زو خپل نظریه پیش کوم په صورت شعرا کې مفتی کفایت الله سے میں چاہتا پوچھو کا هغه زوال مسل دی خو په کفر فتوی کې زو غور کوم زو خدای غو ویموسم نور زس نه یم خو هغه کی تحریک جمال زم ورته حیران شوم چې دا خو ما نه دی اسبل کمال خوب راغلی ما ویلی کنا خبره دبل تفصیلی مکتوبات چې دې سړي څخه دې نه دي کې خو نشته کېشته نشته ما کور فتو نه لکه زما مړه د کفر فتو سره زما شوق نشته خپل کار به کې خلق خو پته نشته چې ولی چا پکې ولیکل نو کو سبا ما ته څوک مرسوم کی لکه عمر ګری راوړی تاویل دی ما نه وې دې کې ما دا څه ځان لیکلی کینې هغه کار کې سټو غره نو کې سټ خو ته چا لحاظ نه کې که زه غوښته غانا دغه کوم چاله لحاظ نه کی نو کته کی مې ویل نه دیو که څړواله وګوري خو بهرحال دا د انور شاه سره تقریر املا د طالبان نکړه نه قاضی شمس الدین سره موږ تاسو وکا هغه راته وی چې دا چې چاله کړه دا مولانا بدر العالم سره ما غیته چې موږ انور شاه سره دمر کاله بخاری ویل دای خدا نظر نه و تاول لیکل دا هغه دې کې زه ساو شی ما په دیم اډیشن کې بزت دې اصلاح وکړ فقط ما ته غفر الله له ها املا ول وفات شل الله دې بخي کتاب دغه صفاتش کتاب دغه صفاتش دا کتابونو کې خبر ملاویږي او خسته باس علامه شبیر احمد عثماني سے په دې آیت باندې کړ دې دیمی سپاری بانی اور بیان القرآن بیالتاو گورے او داتا زوی ما او کدی چا دغینو بیان القرآن ما سغشتے زو حوالا لورکوم چیزو کتابو گورم دی صفا 32 بان وی بطور بینڈ جانور زبا کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرک ہے اگرچہ زبا کی وقت خدا خدا کا نام لیا جائے حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے لکھی گئی آیا تفسیر عثمانی بانے چدا حیوان محلل اگر چپ اسم دا اللہ سر علال شی فغا حلی گنا مردار نو مردار پاتے یسالونک ماذا احل لهم د دې آیت تعلق باندې مفسرین و کلام دی مفسرین حضراتو د دې آیت په تعلق کلام دی چې د دې آیت تعلق څه سره دی د دې آیت تعلق څه سره دی بعضی وی لکه امام زهری روایت کې چ باز مرګور رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وکړه چې ما ذا وحل لنا موږ له حلال سری دایې کې دا اتراله سو کوئی ادی ابن حاتم وي موږ احکار نزوسو او کله موږ احکار کو داشه ولګي او کله موږ نرخصي کله موږ سپور پر ستريګي دو نو دې کې موږ د پاره کم کم سونه حلال دي دا اتراله کو بهترین خبر دادا چدا یسالونک د اوهلت لهم بیان ده یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود اوهلت لكم بهیمۃ الانعام حلال دی تاسو لپاره ساوری ساوری حلال ده اوس دلته تفصیل یسالونک تپوس کې دوی دتا نا ماذا اوهل لهم چې څه شی دوی لپاره حلال کړی شوی دی نو اوهل لنا په دې اوهل لهم راغې قولوا ادویتا وحل لکم الطیبات حلال کرے شوی دی لفارس تاسو پاکیزه سیزونا او طیبات باندې مدارک لکھی کلو ما لم یأتی تحریمه فی کتاب اللہ او سنت او اجماع او قیاس هر هغه شی چې دغه تحریم قرآن کې نه راغلی سنت کې نه راغلی اجماع امت اور قیاس کې نه راغلی نو بس هغه طیبات و ما علمتم اس دی زینا ذکر د حلت د خکار د سپی اگر دا مشرک دی سپی نم بدتر دی مشرک د لاس زبی هم مردار ده او سپی چې هغه معلم شي او تعالی ښکارونی وي هغه حلال دی. و ما علمتم من الجوارح او د سپی ښکار چې دی دا په سلور شرطونو باندې روان دي. شرط اول تعلیم دی هغه ما علمتم نه معلوم شو. شرط دویم الجوارح چې شیونی شي زخمی کی داد الجوارح نه معلوم شو. دیشوا او شرط دریم مکلبین نه معلومی مکلبین او شرط رابی فکلوا مما امسکنا او شرط خامس واذکر اسم الله علیه. اوله خبره چې سپیم دی معلم وی دریم دا چې دی جارح وی دریم دا چې دی مرسل وی تالی گلی وی دریم دا چې امسکنا هغه شی تا پوری سار کړی خوړلی نی او پیزم دا چې په وخت دا لګولو تانوم د الله هغه ستی وی. وما علمتم من الجوارح دا ما علمتم نمخ که فعل مناسب مقدر کا ومصید ما علمتم ومصید ما علمتم او کار کرے شوی دا غسیز علمتم چه تاسو تا خود نا کرے دا من الجوارح دا زخمی کون کنا مکلبینا چه لگون که تاسا غیل را تولا لگی او دا سپی معلم نا خدا دا چه تاسا روان دی او پا لاری کسی شیونی دا او بی تپوس اور پسی منده اونا ولا تا تی او قتل تا ورطوی زا او چی روان شد تا تی ادری گا او دی ادری دا دا معلم دی او که تاس روانو او پا لاری بانی سیوا و سیوا پی جنه او سیوا اوی کتا او بی تپوس اور پسی منده کرا نو بس دی معلم نده او که تا ورطوی چی زا علا شاب نیسه او دی منده کرا او تاور ته بیا आवाज کو چې تو واپس شه ا دې چې واپس شه نو معلم دی او کې واپس نشه نو معلم نه دی. دا دوه خبر یاد کړه تعلمونهن دا تشرید ما علمتم دغه چې تاسو ورته تعلیم ورکړی وي مما دا غسیز علمکم الله چې تاسو الله خود لیوي دین مکمل دی اجتهاد ته ضرورت نشته نه دا اجتهاد دا اصول لاندې پوه شئ کنه دا اجتهاد چې دی دا د اصول د لاندې دی او دا د قران نه ثابت دی. یاد دې تا سوره نساء کې پرون تاویلو ولو ردوه الى الرسول او الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منكم استنباط دا غیر ثابت دی. او هغه حدیث مبارک دی چې معاذ روانو رضی الله عنه بما تقضي يا معاذ بكتاب الله ان لم تجده بسنه رسول الله وان لم تجده باجتهد برائي والحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم زور پسیش تعلمونهن مما علمكم الله هغه تعلیم ورتوخه چې کوم الله تعالی درکړی دی. علامه قرطبی او تفسیر سمرقندی دا علم پا فضیلت کی دیزه که او ناشنا خبره کرده و اسپی نجس ده خوچ اسپی معلم شی نو پوجی دا تعلیم سرا پا تمام اسپو که ده افضل سپی ده پا دی اعتبار سرا چه دیز مذبوحا او دید پا خلنی ولی شوی اخکار حلال ده نو که پوجی دا تعلیم پا سپو که اسپی دمر لوی شان حاصلو لشی نہ پوجی دا تعلیم او پوجی دا علم دا انسان با پا انسانانو کے سمر مقام حاصل کی. علامہ قرطبی او سمرقندی لکلی دی فکلو مما امسکنا علیکم نو پس خورے تاسو مما دا غسیزنا امسکنا علیکم چه ساتلوی دیس بو تاسو لرا امسکنا دیخا دا مانبنے که چه منگ در تیسار کردی امسکنا علیکم چه بند ساتلوی دی دوی تاسو لرا ځکه دې نیولې د اختیار تا تا پورې او ځان له پکې نه څه خوراک نه دی کړی دې معلم دی او وی نیو خو له پکې خخا کړو تا پورې راوړ واذکر اسم الله علی الله نوم پیاد کا وتق الله ان الله سلی صاحب د سپیخ کار پیزو شرطونو سره علم تم چې قلب معلم وی منل جواره زخمی کون که وی مقلبینا چه تیلیگی ام سکنا چه دی نخوری وزکر اسم اللہ او تانم دا اللہ پیانستی وی و اما سید البندقه فو حرام قرطبی مزری اخکار دا بندقی توپک تیشو دا ناروا حرام دی که مرغی دیوش تو مرشو نموردار مرشو زکا چه دا چرن چرا دا کٹکول نکی دا دباول کئی مندل کئی منگو تا مندلوی خوز غلوات دباولوی نو پشه پا کتا دباو کی چه کتا دباو کی کتکی نا لیازا آئی که پا خکار پا غلیر سرشه دیو و مرشن مردار دی اکی جون دیو اتا پی بسم اللہ اللہ اکبر وی نمزی که اخرا الیوم احل لکم الطیبات پس پا دغرز احل لکم الطیبات حلال کړی شوی دی لپاره تاسو پاکیزه سيزونه و طعام الذين اوتل کتابه او طعام دا غچا چې ورکه شی دی ورته کتاب حل لكم دا تاسو لپاره حلال دی او علما لیکي غرايب القران چې دلته دی طعام نه مراد د آل کتاب او ذبائح مراد دي زکه چې بغیر د ذبائح نه دبل سیز په خوراک کې خو سوال نشته ری او دا فروټ موږ له امریکای ناراضي پرې ویدا د امریکای فروټ دی ویدا د چین فروټ دی او دی وخت دا دل تخلق ته ناکه وي موږ ته بټنګ وایو او تاسو پین دا هغه کر پټنګانان هغه کټ ناکه پرتی دی ویدا د روس دی ودا ټول خو غیر ملکی د کافر ناراضی بده کې څه مسله نشته خبره د مذبوحه دا د کافر د لاس مذبوحه دا په تابانه مردار ده الا کتابی دا کتابی مذبوحا دا حلال دا خو بیام کتاب تا پتو لگی چه دا پی اسم المسیح نا علالی که بی اسم المسیح علالی نبیا بی نخوری و طعام اللزینا او طعام دا غچاچ ورکشو دا کتاب ورتا حلو لکم دا حلال دل پارستاسو و طعامکم استاسو طعام حلو لهم اغیل حلال دی دا صرف تا تیمید پتور بندر آگه والمصناتو من المؤمنات او حلال دی پتاس بانی اغا پاک دامنو خزی نکاح دا پاک دامنو مؤمنو تیشوا والمصناتو من اللذین اوت الكتاب او حلال دی پتاس باندی نکاح دا زنانو چا پاک دامنی وی دال کتابنا من اللذین دا چانا اوت الكتاب چور کرشی والا کتاب من قبلکم دا تاسو نمخ کی مسئلے بانی پوشو دا مسئلے آل کتابو دا لاز زبیحا دا حلال دا او دا آل کتابو محسناتو سرا که نکاح ترینو دا حلال دے خو اما پا دی زمانے کی آل کتاب وجود نشتے اما کنن کم آل کتاب دینو دا خالص دا حریه دی لکه بش مشر دے دویم زانتا نصارا انسوی یهود و نصارا زانتا ہوئی نو دا بش وغیر شو دا کفار دی دا دا حری دی پا دی بانده آل کتاب اطلاق نکی خا او د مشرک زبیحا اصل فتاوی والی کلی دی که یو مشرک دا قیده غیر خدا باندی چرا عالم الغیب متصرف و کارساز دی دا غیر دلا زبیحا مردار دا اللجنت الدائما جلد اول 134 کم لکی اللجنت الدائما جلد اول صفحه 134 کم لکی اغا مشرک چه دا غیر عقیده علم غیب غیر لوی کارساز مدبر غیر لوی دا غیر دلاس علالا حرام دا تیشوا اصل فتاوم جلده او 388 صفحه دا اغوی چاگا سره چی دا غیر دا عقیده مخلوق لر علم غیب عقیده وی او دا تدبیر و تصرف عقیده وی نبس دا غیر دلاس بیها مردار دا بس ما در توی خان مسئلہ میں در توکرا سوکوی دا بریلیان آلی کتاب دی از سوکوی دا مرتد دی او دا دی مفتیان و کار زغو مفتی نی میارا وی دی سوکوی دا مرتد دی زکر جدوی کتاب منی لی نره سوکوی کتاب خوبی کن تلاوتی کئی ندوی پا منظر دا آلی کتاب دی او دا یارا دی خواه نشتی دا جگر دلتا ما پیدا کئی پنجاب که دا جنگ دیر زیاد دی بس لانجی د دوی د لاس الاله صدا په منبر باندې چې مردار د چکین بیا خوري خوش کنا بس ما ته ته دا کافی شافی خبره ده که تا ته پته یی چې دا ذابح مشرک دی او د علم غیب عقیده مخلوق لری حاضر ناظر عقیده مخلوق لری او د مدبریت عقیده بغیر د اسباب نو مخلوق لری نو د آغی قصابی د لاس الاله مردار هر څوک چره او چې تا ته پتنینو دار الاسلام دی پاکستان دار اسلام دی نو خورا ځان من سره مشکل کوي کینی بیا په سفر کې پورتل کې ډوډۍ نشي خوړی اول به تاسو کې چې گوش آپ نے کہاں سے لایا ہے آئے با عقیدہ اس کا کیسے ہے بیا لانجا دا خود مسلمانانو ملګر سره ملاو شنا بای سونه طبعاً لدار اسلام یې کنه یار تا نه دی ویلې هدایا چې یو ماشوم درته ملاو شه مور پلاری نو او نا بالغ د مور پلاری نشته دی تی شو نو په جنازه کې کنه کې چې مرشه وی جنازه وکای تا ته پر چې مسلمان دی و یرم مسلمان زکه دی چې تابع د دار اسلام دی هدایا وګوره فقه خو یې کنه ای مسلی کړل او زه خود آغا خبر اکوم یارا چه سمع پا کتاب کی کتلی ازا تیتمو هنه و جورا هنه کلچ ورکوی دیتا مارونا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان او چنی تاسو نیون کی دیارانو تاسو محسنان یه بیزای او بتو یون کی نیخ مطا نکوی او یار باشری ام نکوی نبی آخو ٹھیک دا ها ومن یکفر جواب دو سوال مقدر آل کتاب وی ها زمان عقیده درست دا ولی مذبوحا زمان دا لاس علال شوا از زمان خود سر نکاح حلال دی و دین زمان مردار دی زمان دین محق دی نجواب و من یکفر بیل ایمان آغا چاچ کفر و کپ ایمان سرا ایمان نمراد توحید دی سمرقن دی و من یکفر بی توحید چچا کفر پا توحید ہو کر یادا ایمان ذکر دا ایمان دی فمراتنا مؤمن بیهی دے گوارے خان ومن یکفر بیل ایمان دا مصدر دے تسمیہ دا مفعول پر اسم دا مصدر ومن یکفر بیل ایمان اے بیل مؤمن بیهی فقد حبیت عملو عمل دے برباد وفی الاختم الخاسرین او دیوی پا آخرت کی دا نقصان مندن کنا یا ایو اللذین آمنو امر مصلح آسان دے مز کوئے او عدس فرض دے یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو اذا قمتم الى الصلاه ربط ما سبق سردا دے اوفو بالعقود وفا بوعدو کہ اللہ حلال تو حلال ہوئے تفصیل داد یسنک ما ظاہر الا لهم او تفصیل داد اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب دای بیان شو اس وئی گورا امر مصلح اتیان پر صلات باندھی پر صورت طہارت او کہ دل پارا چې مدد حاصل شي په عمل کولو د احکامات الهي او باندې یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو اذا قمتم الى الصلاة کله چې اراده وکړئ د پاسیدو مستا قمتم الى الصلاة اراده وکړئ د مز کولو قمتم به معنا اراده دا نه لکه بدعتیان وي اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء علاکه چې مشرکه خزی کنه نو هغه سره نکاح جایز نه دی مشرکه خزی نو هغه سره نکاح جایز نه دی او دوی ته مشرکه ته ځال کتاب نشم ویلې ها او دوی زمانه مشرک او چې مشرک کوي یا رسول الله مدد یا علی مدد وی هغه سره نکاح نه کیږي پرې نه ما نکاح پس وخت شوه بس را دې چې موږ کو داس پکو اذا قمتم الى الصلاه کله چې اراده وکړئ د مانځ ذکر د قمتم دی او مراتن ارتم دی تیشوا ارتم القيامه بلتان یو حدیث په مشکات کې مو تیرې ای په مطلب نه پیږي واذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء نو معنی دا چې ځه صليتم چې جنازه وکړئ نو فاخلصوا له الله چې دعا ولا وکړئ په معنی معنی ټیک دا اذا قمتم الى الصلاه کله چې مستودری گئے فاصل وجوه کو نبی امر خو نه وینځي تیزو کنه چې صفونه اوتره کنه نبی په صفونو کې ادا شروع کوي اگر سو کچھ یہ کیا کرتے ہو بھائی قرآن میں آتے ہیں زاکم تو فقتلو چاہے مستودری کے نو فقتلو اہل کا ذکر دا فعل اور مراد ارادہ دا اذا قمتم یعنی اذا اردتم القیام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بیا په دې آیت مبارک کې قید د حدث مزمر دی دا نه چې آیت ظاهر ته ګوري نو بیا خو په نفس مسرا حدث فرض شو اوس ما ذکر مو چې کینو کې حدث دیو کې نه خو فاغسلوا حدث فرض دی نه قید لگا اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون اراده وکړه د مسکولو پدا سے حال کی چ بیو دسے فم سو کے فاصلو جو اكم مخنوی سے و ایدیکم لا سنا ال المرافق ترسر د سنگلونا زکہ دل تک دا غایا و مغیا کے داخل ادا او زمن کتابونو کی چلی کل چ دا غایا دا دتا غایا وی دتا مغیا وی خا مغیا نہ مغیا مغیا کل شین یبتدی منه الشی والغایا کل شین ینتهی الی الشی او کم کتاب کې چې لیکل دا غاية الاسقاط ته دا قول کمزور دی دا غایا په دې مغیا کې داخله ده او دا لپاره د دخول دغه ځکه یت اطلاق چې دی د ګوت سر نواله تر ترخه پوری کیږي ځکه خو حدیث ته تیمم چراغ او آیت هم صحابه کرام عمار و غیره شو نغی و فمسحنا الى الابات اغی په لغت باندې عمل وکړه چې یت خدای دې پر راضي او بیا نبی صامتین نما یکفی کا حقدا اغرب حقدا ها حقدا بس وارجلکم خ وامسو بیروسکم او مسو که په خپل سرونو وارجلکم او ویز خپل اخ په الکابین ترګیټو پوره وارجلکم الکابین ها او دا قرته مشوره ده بعض روایتو کی و ارجلکم دے بعض روایت تا قرآن قرآن سباو کی شیعگان وی چو ارجلکم دے آتا پو امسہو دے نپسر مسکاو پا خبوبان مسکاو ایخ پی نیزی علکا و ارجلکم دے آتا پو فقسلو باندے پا مقصولاتو باندے دے خوچی پا مقصولاتو باندے دے نو دا سر نروسو والی راور دے علکا درجہ دا خبو دا سر نروسو دا کانا درجه د خپل سر نه رسول ده یو دیمه خبر ده دا چې وام سو بیروس کوم ورته کوم رسو ذکر اور دي چې مخ خو بدرې زلويزي لېچ بدرې زلويزي دا لېچ خو پټي مخ ته دور نه لګي اوس سوال پیدا کې چې او هو داخ په هر وخت په دورو کې ګرځو داخ په چت شپک زلويزل غواړي وام سو بیروس ورته لکم ما څه چې بسرو کې کنا نو خپل دي پر غسل خفيفم کافي دي لم تخیر لم دیوی نم کافی دی مانست شوا مسنون دریزه لدی خدا نی چه توی چه بس پکت نو باسا پکت مو باسا اما چه کم خیرت دی آخرت دی جر جوار دی بعضی علماء کرام فرمائی چه اگر جر جوار چه دی اغی سرا و این نس ازا قریا بی قراته نی نو کانت بی منزلت نسه نی که یو قرات یو آیت پا دو قراتونو باندی دا په منظر دو نسونو دی ارجو لکم وزیفه دا خطو ویزل دی تیشوان کلا چه بغیر دا موضوع نوی و ارجو لکم وزیفه مسخ دی کلا چه پا موضوع سره لیکن دی رفت بیستر خبر دادا چه قرآت جر جوار لا تفید الحکمه دیسر حکم نثابتی گی قرآن پاک دا خطو غسل ثابت کرده اما مسخ الخفین فثبت من الاحادیث ای بی احادیث تواتر اخو په تواتر سره ثابت ده نو مسال الخفین په حدیث سره ثابت ده قران پاک فقط غسل ذکر کوي اخبی ویزه بس وان کنتم جنبا او کې په جنابت کې فتطهروا ځان خ پاکه او مبالغه ده دل په ایصال الماء علی الى سایر البدن دا دربان فرض دي تحت کل شرط جنابت او دغه وجوا علی سیوی و من سم عادی تراسی و ما سر سر دشمنی اکڑا معنی سوا پیغمبر علیہ السلام سر وقت ساتلو تیشوا صدیق اکبر ساتلو عمر ساتلو عثمان ساتلو رضی اللہ عنہم علی سیم ساتلو و چکل دا حدیث واوی دا سر اخراو نبیات و من سم عادی تو راسی سر وقت ساتل سنت عظیمت خریل رخصت اجازت رحم الله المحلقين اگر چکم دے والمقصرین اگر افضلیت تا حلق آخروج عن الاحرام دے اسی عام طور سر وقت پا سر ساتل دا مسنون دی و سر وقت ساتل مسنون نی دی وقت ساتل مسنون دی پٹول مسنون دی صفاکول مسنون دی تیشوا او بالکل پا دی وز کی لکر آخر مسنون دی او جدل تا پا دی وز کی لکر نی نو خلاف سنت دی تیشوا پٹکری دی نی نو خلاف سنت دی پٹول ام سنت دی پیمینس کی لکر آخر ام سنت دی او دی زنب ناخلی بعد خلا وقتو سا دی بیا دی زن اخلی نو علیکه دا وقت دا منطقه نو خبر خالی بنی یا با جز دا گیری یا جز با دی سری که دا گیری نا دو آغست لهم حرام دی او که دا سر نواز نو سر دا خلاف سنت پاتش دی زنب وقتو بالکل ناخلی او ما و من سم ماده تو راسی ما پا دی عمل کردی دا که زب بیمار زما بیماری دا زب با گر دا پتکیم پا سر نشم تنگوله او گورنا او سپوری می سنت طریقے وان عمل کرے دے وقتب میں ساتل دیزے پوری الحمدللہ خب از داس لگو مروش برداش نشم کولے سو بیمارے داس دی سڑے سو کی حیران دے خب از وقت ساتے نو سنت طریقے سات دا باز توپے چی گیا نا ادا وقت جے کلاوی دلت توپے و دا دیر بدل کی تعلیم سڑی سا دا پت دم رغٹ توپے چستا طول وقت پی پت کری تا خیال دے ورتا زکا وی توپے ولګنا دا انوم چې واځي وا ذکر دغه لپاره چې ستاسو سر دې پټ کړی په ما ذکر ته په خل دا خل نه گردن کې مسې کې بارے میں کچھ بتائیں اس لیے کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں کچھ سو خمتا تھا مسح در رقبی نه دا سټ مسا حدیث کې دا سره راغلی ګورن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو بمقدم راسي حتى ذهب الى قفا ده دي دي تبع ناس راوڑو حتى ذهب الى قفا نو كتو دي دي پوری راشي اپا دي سٹ باندي لاس راخ کا نو بس ٹھیک نا او كتا داسي کری بیارو ساغل پار داسي ہوکا اپا دي مصر رقبی شرقائی بان لکل دی او مولانا عبدالحی لکنوی سے اپا دي کتاب لکل دی تیشوا مستقل اس ملاویگی شیخ القرآن مرحوم بوی چی روایت ضعیف دی خوٹیر پا کسرت سر راغلی دی او دمسی رقبی روایت دا سی دی لکما لا مارا قل مناشد در رای ما نو چی دا سیو که دیده پوری خو بیا خو خلاسی او چی دیده تی لاز پی رسولی که بیا بیل مستقل ہو که نو من آنه دی دا استحبان در جدا اما مسد دی غاری دی زیده بیدت دی لکا سر خلا دا سیو که دانا ولا برسده یاد داغو سه دایره نوائی کنه چه تازو ما تا دا چت لیگه داغو چه دایره هولی کنه بیار داد دایره خیر دسه دایم میم تا غم مکوان وین کن دم مرزا ارمازه جوڑه ما تاسیو کتاب شروع کراسا نا جوڑه مصوک کنیس مصبق ویلو زنستره کیگه بجویا قرآنی بیا قرآن ما سره نستره کی از کال گی پا کتاب زنستره کیگه وین کن دم مرزا او کیه تاسو بیمارا او لا سفن یا پا سفر یه او جاہو دم منکم الغایت یا راشیو دو تاسو ندلوی بولونا او لا مستم النساء فلم تای دومان فتیممو سیدن طیبا تیممو که دخارو پاکو فمسو بی وجوی کم مسو که پخبل مخونو باندی و ایدی کم پلاسونو منو ہو اے من الترابی خوا منو زمین تراب تراجی ده ما یرید اللہ اراد نکی اللہ پاک لیا جلالیکم من حرج چواچی پتا سبانی تنگسیا ولكن يريد ارادك ليطهركم تتاصل پاکي وليتم نعمت عليكم او تام کي پتاس باندې خپل نعمتونه لعلكم تشكرون چې الله شکر ادا کړي واذكروا نعمت الله ايتنا سان دي او زما استاد قران به داسې وي درس به یو غنډه دلته وي واذكروا نعمت الله ترغيب متعلق به ابتدای صورت ترغيب متعلق به ابتدای صورت سمع اوفو بالعقود واذکروا نعمت الله امراد نعمت تسیشره مگر چې نعمت ترجمه کړي سو توفیق للایمان یاد کړئ نعمت الله چې توفیق للایمان دی او ګل ایمان توفیق دل درکړي دی و میثاقه او یاد کړئ وعده دی الله په احکام سره الذي غوا دا واثقكم به چې تاسو الله سره کلک کړی دا کله چې تاسو ویل سمینا واطانا اے الله ستا حکم واورید او موږ تابعداري وکړه واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور الله نو یریږي الله عالم دې پراز شنو یا الذین آمنو ترغیب الی بیان الاحکام اول کې ترغیب او ذکر د نعمت توفیق الی ایمان اوس ترغیب الی بیان الاحکام احکام دې ذکر بیان کړي شابه تکړه شي کونو شای قوامین کلک قدر دن کی للہ خاص اللہ دے پارا شوہدہ مخی علیم بزن کی صدور آگئے ذکر للہ مخی راوڑا او ذکر جداد دلالت پسمانے کی پا تخویف و پا خوف باندے او یہ لے گئے دا اللہ نا شوہدہ بالقسط او دے گئے انصاف کا ان کی گوئی کا ان کی پنصاف ولا اجرمنکم او دے نپاری تاصل را شنان قوم بغض دا قوم الا په دې خبره الله تعالی چې تاسو عدل نه کوي چا سره دشمنی وي نو عدل پرې نه کوي دشمن سره عدل وکا الله اکبر یاد دی غالي سیب چې سره پرځولو یو تاسو کرا دي او چې پردو خراب ته واخته په سینې ولا کې ناشته ناغي ور باندې ټوکرن دې ته پاسې ته الله الله کته یې کنا یا زما په منګي ټوکر نه غوونه ولا مات ایسته ټوکیو علی سیب تے پاس چدا دی سلوی یا دادی سوکڑا وی مخی میں پرزولی دو خدای رضا دی پارا تا سا زمان سا دشمنی او سی تاپ ما تکرل نو او زمان مال غصر آلا خپل د ذات تے پارا تو خو زمان دشمن نی پاس دو تا منگ بدا سی حکو بیتا جربا ہوگی اللہ ډیر مشکله مسله ده الله توفیق راکي وځه چې سوچ کوم نو ډیر مشکله ده من هغه سیس ته دین وای چې کوم زنګ مزاج موافق روان دي من په خوشحالي ګو من باندې اساني نو هاذا دین صحیح هم ده اجم په نه خوشحالي ګو نو بیا په دې کې خو اختلافات کثیره دي یاره دعا کوي به تا روزه ده ډیر مبارک ده الله دې موږ صحیح مانو سره قران او سنت شیدایم جوړ کړي الله تعالی اے دلو عدل وکړه هو اقرب للتقوى دا عدل دا ډیر قریب دی تقوا ته او کته وای چې دا هو زمير چا ته عدل ته کم اے دلو هو دا عدل چې کم مدلول د اے دلو دی تشو مدلول د چا دی اے دلو عدل کوي هو زمير عدل ته راځي دی او هغه سره مدلول د اے دلو دی انور خبر خپل پرېږه دلته کې هو اقرب للتقوى چې دا ډېر قریب دی لپاره تقوا وتقوا الله لا نيريغا ان الله خبير ما تعملون وعد الله پاک مؤمنين سره چې عمل کوي نیک دسه وعد الله رجنامنا مسالحات لهم مغفرة دې لپاره به بخنا وعد عظيم او له ثواب والذين كفروا وكذبياتنا هغه څوک چې کفر کوي او نسبت د درو کې زموږ آیتونو ته اولئك اصحاب الجحيم دوزخان دي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله بیا خطاب دے او دے کی اشارت اگر نعمت تا چاہ حفاظت عن الاعداء دے دا دشمن نا دے حفاظت یا ایو اللہ زین آمنے مسلمانانو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہ دا خدے نعمتو نا چا پتا سوک کر گی کم نعمت حفاظت دا دشمن نا حدیث کرا دی حتی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منگا پا مقام دا عصفان کے ماسبخین مزعوکا اغی وقتی لا صلات خوف نو نازل شه چه مازبخین موزو که کفارو منگا اولی دلو اخبال منز که مشوره اکڑا چه این لهم صلات ده ده خلق ده پار یو موز ده چه دنیا ده هر سروس پین نوات محبوب ده چه ده مازی گرده دی خوب خام خقی چه لحاظ ده دوی ادریگی منگور پسی لارشو ختم بیکو دوی سازش تیار که اللہ کریم وحی راو لگلا نبی علیہ السلام ته چې مازګر مزګه نیم کسان ځان سره ودروا ان نیم ته چې سوکیداری کوي سبحان الله سبحان الله اوس هم پکار چې د مزوخ کې سوکیداری وي ما باقی د سوکیدار پکار دي ما کوم تنظیم کړی دی په نشته کې نشته ویلې کوم باقی د مزوخ هر مزه په سوکیدار پکار دي د دشمن نه هیڅ وخت کې چې کم ده کنه مسلمان له چې کم ده مأمون او محفوظ پاتې کېدل نه دي پکار او چې ما ته خپل ذات متعلق څه یو ته مهران پاتې شي چاله که دا سره ګرځي څنګه په دې دنیا کې سره د باوجود دې دمر لوی له حوادثونه خبر حال هر وخت خپل ځان تیار ساتل پکار. یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے دلہ نعمت چه پتا سو دے کم نعمت اے الحفاظت عن الاعداء دا دشمن نے بچ کرے از هم قوم کله چې قصو کو یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چې راوږدي کی تاسو لاسونه خپل فکف ایدیهم انکم نو الله بند کړل لاسونه د کافرانو د تاسو نه واتقوا الله الله نو یریږي وعلى الله فلتوکل المؤمنون او په الله باندې اعتماد کوي مؤمنان او مؤمن دلته مراسوق دی مؤمن سوق دی متوکل وفادار د الله په حکمونو باندې په هلو حرمت جو رب تعالی وفادار په حکمونو د الله په هلو په حرمت نوٹ سم کړه د مولانا لکھنوی صاحب باقاعده اوس دا 15 جلدو کې چاپ شې دي کې سلورو کې پای کې مستقل د مسل خفین د پاره مستقل اغیل اوګد باس دي پای کې چې کم احادیث دي نه پاره جرح هم کړی دا بعض احادیث سبحانه غي جرح کړی دا لکه چې تا په دې چټ کراو لګل کنا خو آخر کې بیا غدا لیکي چې دا سر روایت مجروح دي لیکن سره د کثرت روایت نه درجه د حسن ترس او سو واجب پینا ثابتی سنت موقت پینا ثابتی یا امر مستحب پی ثابتی سر خیال لیں انو کی مستحب بانے عمل کہے نو کوای چندہ کہے نو مکم او دی عبدالحی لکنوی سے ورسائل اس باقی دا شایشیوی دی او ما مستقل کتاب شتے دا رہی او ما الحمدللہ بیل استیاب دو دری دل قتل ہم دی خجیب ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل سورۃ اول سورۃ دې تعلق دی یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود وعدی وفا وکئے اوس دا غی سورۃ تعلق نمونه د نقض حد وعدی پورا کئ کی وعدی ممات کری نو ګره انجام د بنی اسرائیل بس دې ځرا نمونه د نقض حد چې چا وادي ما ذکر دی نمونه او اول د خدای وادي ذکر کړي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الله غسته وعده د بني اسرائيلنا وباسنا منهم امغلې ګلو د دوینا اسمه عشر نقيبا دولس نگرانا نقيبا كبير القوم نقيب د نقب نه دي نقب تالاش او تفتیش ته وي او كبير القوم د خپل کشرانو تالاش کوي وقال الله الله ورتویلو انی ماکم زما مدد تاسو سره دی لئن اقمتم الصلاة که تاسو قائم که ادا کمو زنا واتیتم الزکاة اور کو زکاة مال وامنتم برسولی ایمان مراد زما پر رسولانو باندی وازدرتمو هم اتاسو عزت کو در رسولانو زما واقرستم اللہ قرض حسنا اللہ پر لارکی تاسو قرض حسن ورکو انفاق کو قرض ورکو اللہ پر نم باندی قرضن حسنن اغا قرض اخلاص لعو کفرن دامخ کی وادی اوامرو او دا دغی جزا دا لعو کفرن انکم زبخام خلدکم دا تاسونا سیعاتکم گناون استاسو ولو ادخلنکم او خامق بداخلکم تاسو لرا جنات جنتنو تا تجری من تحت نار چی جاری دلان دی دغین نهرونا فمن کفر بعد ذلك چچا انکار وکړه پس دی وادینا فقو ول سوا سبیل نو پس دی گمراه شو د سمې لارې نه دښوا فبما نقض میثاقهم او سزا د نقض عهد اول نمونه د نقض عهد او سزا د نقض عهد چچا وعده ما تکړه غریبانه سزا وګړه او دا سزاګانې دوه دي رومبی آیت کې 15 سزاګانې دښوا دا قسم اول دی و من الذين قالوا اننا نصارى اتبع نمونه د نقزه دې مدا چرا عداوت او بغضا دي اوفو بالعقود وادي پورا کړي وادي م ماتوي او کې وادي م مات کړي نو ګره يهوديان وتا پيزه صداګانې د وادي په ماتول ملا شوي او ګره نصارى وتا پای کې دوه قسمه عداوتونه پیدا شل جنگ او جدال او په زمو کې او بس بغض او حسد او عناد د دې بنیاد سو نقض عهد فبما نقضهم ميثاقهم پس په سبب د ماتولو د دی وعده لرا لعناهم نمنګ په لعنت کړل یو سزا شو وعده ما تکړه نمنګ مسخ کړل دیمه سزا وجالنا قلوبهم قاسیه همګه وګزول زنه د دی ګټي زرمه والا بند کا او د دین سمج الله غچاله توفیق ورکي چې چا کې انابتي انابت ختم شي نظر کټ ګټ شي انابت ختم شي درې مسدا یحرفون الکلمہ موازیه یحرفون تحریف کاو د کلمو ام موازی د خپل مناسب زینونا او قرطبی دلته لیکي یتاولونه علی غیر تاویله تاویل کاو د کتاب خو په هغه طریقې سره چغه مناسب تاویل نو بلکې هغه در حقیقت تحریفو ونسو ادوی پر خود دیوا غرائب لکی ونسو اترکو نصیبا وافرا ونسو ادوی پر خود دیوا حزا یو پورا حصا مما داغ دین مما داغ مسائلو ذکرو بی چی دوی لپی نصیت ور کرشو اے بل سزا ولا تزالو امیشا بیتا تطلیو علا خائنت منهم چه خبری گی بطا پا نیوی نیوی خیانتو نی دو دوی باندی همیشه دو دوی با نیوی نیوی خیانتو نی اتو بی پی خبری گی الا قلیلا من هم سوا در چند افراد دو دوی نا دا بناوی چه الا قلیلا من هم سوا در لگو خیانتو نی قلیلا نمراد افراد دی ولا تزالو همیشه بی تطلی ولا خائنت من هم پا نیوی نیوی خیانتو نی من هم دو دوی خیانت گرو نا إلا قليلا سوا دغه لږ افرادنا منهم کې ددوینا هغه مسلمان دار دي او هغه د دې سزاګانو نه بچ دي ځکه هغه ایفا بالوعد ایفا په وعدو کړل فافنهم درگذر کا ترنا وصفه مختواره وا غرايب القران لیکي چې فافنهم کې اشاره چاته دا مؤمنان ہوتا چا په زمن د قليلن کې داخل دي فافنهم عن مؤمنيهم زدر گزر کوا دوی د مؤمنانو نا کم مؤمنان چاغي په زمند قليل کې داخل دي وصف اعراض ته کا مختوانو ان الله يحب المحسنين بشك الله پاک وخي محسنين هغه چاله را چې احسان کوونکي دي ومن الذين قالوا نقض عهد بمنمونه او دا سزا په دو قسمونو سره یو قسم نسو حزن نفاق رینا بین عداوا والبغضاء الى یوم القیامه ومن الذین قالوا او بعض جاغ خلقنا چودوی وی انا نصارا منگ نصارایو اخذنا میثاقهم منگ اغستی و دوی نوادا فنسو ندوی پری خدا حزا یو حسا وافرا مما داغ مسلونا ذکرو بی چی دوی تا پی نصیت ور کرشو نو گورا وعده ما تکرا نفع اغرینا نرا پور تک منگا بینم پی میند دوی علا دعوتا دشمنی پیت باد ظاہر والبغضاء کینو حسد پر ظلنو کی الی یوم القیامت ار قیامت پوری سمانا دا یهود اور نصارا دوی پر ظلنو کی بامی شد پارا د یو بل نه مطمئن نی او د یو بل دشمنان بی و صوفا ینبیهم الله او زردی چه خبر بکی اللہ پاک دوی لرا خبر بور که اللہ دوی لرا بی ما کانو یسنون پا جزاد اغا آمالو چه دی دوی چه ننی کئی دی دوی چه کئی دلتا کم احمال چه نن دوی کوی داری آمالو جزا بورت اللہ پرز دا قیامت ورکی پا دا دو نمونی دا نخزیات بیان شوی اول نمونه پینزه سزاگانه او ده دویم نمونه نسو حزا فاغرنا بین عداوت البغزا بغز بزرکی عداوت پا ظاهر کی دا اصل کی سزاوا دا اغی عمل چکم دوینا نقض آت شو اوفو بالعقود وادی پورا که چه دی سزاگان نبچ شه دیده پوری دا صورت مایدی دا قسم اول باب اول و رد پا شرک فعلی بانده او تفصیل د سلور و مسائلو بیاغی سر ترغیباتو ایفا بالعهد دی پارا تک شوا او بیا د نفس یاد د نمونی بیان شوی چونکه مخکې مسله د نور بشره ده هغه لیک تفصیل غواړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بكار الشيطان بعد سورة المائدة دا په مضمون اول باندې وو چې هغه بیان د سلورو مسائلو پای کې سلور مسائلې بیان دي. تحریمات د الله او دایي حکم داو چې باقی ساتي. نیازات پنوم د الله او دغی حکم داو چې دغی قدر احترام کوئی. دیم مسئلہ تحریمات مشرکین او دغی حکم ابطال چاہی تا حرام موائے حرام مگنائی. سلورم مسئلہ نیازات مشرکین اگر مردار دی ایتا حلال و نوائے اور اگر استعمال نہ کئی. نو حاصل دا چو سپر رد شرک اعتقاد فعلی سرد تفصیل دا سلور مسلونا اس دی زنا یا اہل الكتاب قد جاءکم دے مضمون دے رد شرک اعتقادی او دا آیت نمبر 40 پوری بدا مسل روانی بیا بمخ کی درین باب شروع کی رد شرک اعتقادی چو متصرف اور واقدار اگر صرف دا اللہ ذات تے بس. پڑھوں بھی آیت کی دا دو آیتونا فدی کی بعثت دا پیغمبر علیہ السلام اور دا نزول دا قرآن و دائی صفتونا بیانی گی. یا اہل الكتاب اے آل کتابو قد جاءکم رسولنا تاقی سرا راغل دیتا استا رسول زمن یبین لکم کثیرا. دیکھے دا پیغمبر علیہ السلام شان علمی تا اشارہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور شان علمی یبین لکم چ بیانوی تا سدا کثیرا دیر مسئلی مما داغنا کنتم چوئے تاسو تخفون من الكتابی چپٹوئے داللہ دا کتابنا تورات انجیل. تاسو چی دا تورات کمی مسئلی پٹوئے نو اللہ کریم پیغمبر راولے گا او دیگی ڈپٹیو لگولا چگست تاسو آغا پلیتی خلق تخکار کئی. ویافو عن کثیر دیکھ شان اخلاقی دا پیغمبر علیہ السلام تشارہ دا اور عفا درگزر کوی دا دیرنا کمی دیر چی دا غیب اظہار کی فیدہ نشترے دا قید بول اگر خوا زکا چی بیا سوک داو نوی چی پیغمبر بم سب بیانول سب پری خودل نا اغا مسئلے بیانولی چی دا غیب اظہار کی فیدہ وا دا امت نغب اخکار کرے او کم چی دوی پٹاولی نغب اخکار کرے چی دا آل کتاب درو جن کاتمین دی. ویافو عن کثیر در گزر بے کو دا بیان دا دیرونا مانس اغا مسئلی چی دای پا بیان کے سفیدہ نوا نغب پریخو دی مراتنا دا آل کتاب دا کتاب خبر دخا. ویافو عن کثیر او در گزر کوي د ډیرونا یو یا ستاسو اخلاق او ستاسو ډیر عادتونه چې کوم بد دي نو په ډیر باندې عفو درگذر کړئ دا شان اخلاق دی ښا معنا به دا شي دا به خه معنی شي یبین لکم چې بیانې تاسو ته ډیر هغه مسلې چې وای تاسو چې تاسو پټول د کتاب نه بس ویعفو کی شان اخلاقی او درگذر کی ستاسو د ډیرو عادتونو نه ستاسو ډیر عادتونه بد ها هغه چې شم پوشی کی درگذر کی او دغه باندې ستاسو گرفت نه کی دا دغه اخلاق عالیو نمونه ده قد جاءکم من الله تافسرا راغله د تاسو ته لا طرف د الله نه نور نور راغل دی و کتاب مبین اور کتاب اخکار که ان کے واضح ہو گورا تحقیق خدا گا دے چه دا نورن چه دے دا دا قرآن صفت دے اور و کتاب مبین چه دے دا ہم دا کتاب صفت دے او دے توی دا و کتابن کے دا واو دا عطف تفسیر دے دا یاو کتاب دوار صفتن دے یو په اعتبار د مکتوبیت سره چې الله طرف نه محکم کتاب راغلی دی او دویم په اعتبار د اثر سره چې دا کتاب محکم چې دی نو دا نور دی و کتابن کې عطف تفسیری و کتاب مبین اور کتاب واضح یهدی به الله نا په دې یو آیت کې د قرآن کریم درې مقصد او درې حکمتونه بیانې اول حکمت یهدی به الله الله خی په سبب د دې کتاب هدایت ورکې په سبب د دې کتاب من اغه چالرا اتبع رضوانه چغه تلاش اور طلب کوي د الله رضا مندګي او تلاش او طلب د الله رضا مندګي چې دا دا په خ عقیدو سره دا او په خ اعمال سره دا یهدی به الله من تبع رضوانه هدایت ورکی الله په دې کتاب سره هغه چاله را چې چا طلب کړي دي او څوک ورپسې کیږي د الله رضا منګي سیشخی سبول السلام دا مفول دوم دی خا د یهدی لپاره مفول اول من تبع دی خی اغا متبعین تا سی شخی سبول السلام لارد امن لارد سلامتیا ویخرجهم او رباسی دویلرا من الظلماتی دا ترو دا کفر شرکنا الان نوری نور دا ایمان نور دا توحید نور دا سنت تا بی اذنهی پا توفیق اخپل سرا ویهدیهم الى صراط مستقیم او پا دی که دا قرآن درم حکمت تا اشاره شوا ویهدی اور ہدایت ورکی اللہ دویتا پا طرف دا صراط مستقیم نو گورا دا قرآن حکمت اول یهدی به اللہ اللہ دا قرآن پا واسطی خلق تا ہدایت ورکی دیم حکمت دا قرآن دا دے چی یخرجون من الظلمات الى النور دا ظلمت تا کفر شرک نیو باسی نور دا ایمان تا رسی درم حکمت تا قرآن کریم ویهدیهم الى صراط مستقیم او خیدوی تا صراط مستقیم دا درې حکمت دا قرآن دی دلتا تفسیر تفسیر الرحمن چی محایمی دی اغی دا رضوان مانا کرد یهدی به الله من اتبع رضوانه اگر رضوانیت پسده اے طلب الاعتقادات والاعمال والاخلاق والاحوال التي فيها رضاه اگر طلب د خو عقیدو دے او د خو اعمال دے او د خو اخلاق دے هر اعمال اخلاق عقائد چپائی کی د اللہ رضا دا او سبول السلام باندې لکی عن شوائب سالمیت یا سلامتی د دین صدا سبول السلام سالم لاری نو کمی لاری دی اغا سلامتو عن شوائب الكفر والبدا چاگا سلامتیا دا کفر و بدت ندا دا سلار خی چی دا کفر و بدعات نا مبرا لاری دی او د توحید و سنت لار دا. آیت مبارک چکم لفظی ترجمه آغا اشوان اور خصو چکا چی دی کی دو آیتو ندی یا للکتاب قد جا اکمنا تر ویافو عن کثیر پوری پا دی کی دا پیغمبر علیہ السلام صفت دے مبیننا تر صراط مستقیم پوری دا دا چا دا قرآن کریم صفات دی. نو پا دی دو آیتونو کی دو مسئلے بیان شوی بعثت دا پیغمبر علیہ السلام او داغی صفات داغی صفاتو کی یو شان علمیو چی یبینو لکم دے یو شان اخلاقی چی ویافو ان کثیر قد جاءکم من اللہ دیدن دا قرآن ذکر شروع دے او دا قرآن صفتونی سری یهدی ویخرجهم ویهدی ملا صراط مستقیم او پا داغی سر تفسیر دا قرآن اشو یند آیتونو و بعضی خلق قد جاکم من اللہ نورنا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ذات اقدس اخلی چه دا پیغمبر علیہ السلام ذات مراد دے اور وہ کتاب مبین نا قرآن پاک مراد دے. بیاد دینا گورے یو نوری ذاتی دے یو نوری وصفی دے خواہ مگم پیغمبر علیہ السلام لنور منو خو منگ نوری وصفی منو صفت دا پیغمبر علیہ السلام اغا نور دے لیکن بعضی اہل بدع دے نورنا دا پیغمبر ذات مبارک اخلی او بیا اغا منافی دا بشریت نا اخلی او بیا پا غیبان یو تفریع مرتب کئی چہ دا پیغمبر علیہ السلام ظل سور سایہ نوا نو دا عدم وجود دا ظل او دا سایہ دا دلیل پا دی خبر دے چھ پیغمبر ذاتن نور ہو اور دیدن استدلال کی چگر قد جاکم من اللہ نور اللہ طرف نہ نور راغل دے دا پیغمبر ذات دے و کتاب مبین نہ مراد قرآن دے اور دلیل دانسی چھ و کتابن کی دعوی عاطفہ دے اور عاطف تقاضا دا مغایرت کی گویا کی کتاب اور نور چھ دے نو دا زان زان لدی نور ذات رسول دے و کتاب مبین نہ قرآن مراد دے سو کوئی آل بدا اور ٹک دا تفاسیر کم دا نور لان دے لکی چی اول مراد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہ لکل دی چی دا نور نہ مراد پیغمبر علیہ السلام دے پڑیر و تفاسیر کم شترے خمادر تا چکم مقدمہ پیش کرنا غیب آنزان پوکا یو ذاتیت تے جنس چه ورته وی یو وصفیت ده نو ذات تا پیغمبر بشر ده وصف تا پیغمبر علیہ السلام اغا نور ده خودوی بدبخت ده نور نوری ذاتی وی چه منافی ده بشریت نده او حقیر پار دلیل ذکر کی او حدیث چه نبی علیہ السلام فرمای انا نور من نور اللہ او بیا حقیر پار یو بلا خبر پیش کی چه ده پیغمبر علیہ السلام سور نو دام دلیل دے دی خبر چگا نور ہو او استدلال دی جنہ دا سکے قد جاءکم من اللہ نور داغل دے تا استاد اللہ طرفنا نور پیغمبر علیہ السلام شا و کتاب مبین اور قرآن اور دلیل دا شا چی دا و مغایرت تپار دے او مغایرت تقاضا خود سکی دا ذات کی نزیازہ نور گرشے دے اور کتاب گرشے دے منگا مانا کو او دا تحقیقی خبر ادا بدی اعتبار سر چھ دا قرآن او دا حدیث موافق ترجمہ دا او دا غیر آئے چھ دا آد قرآن دا اصول و سرم متصادم رائے دا منگوئے چھ قرآن تھا چھ تا دا علم عینک اور چشمی ہو لگئے سر دا عدل و انصاف نا نو قد جاکم رسولنا ویافوان کثیر دا پانچ دیتا وقف کوفی ہوئی دیدے پر یو مسئلہ بیان شو چاہا پیغمبر صفات دی اور قد جاکم من اللہ نورنا دا قرآن صفتون مراد دی ٹھیک شو اور کتو ہے چی و کتابون کی دا عطف دے نظم چی عطف خودے خدا عطف دا وضاحت دے پارا دے اور تفسیر دے پارا دے اور کتاب اور نور دا دوار صفتنا دا قرآن کریم دے اور دلیل پا دے باندے دا سورة حدید آیت نمبر 25 دے آیت نمبر 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات لګلو مونږه انبیاء خپل په دلایلو وانزلنا معهم الكتاب موږ نازل کړی دی دوی سره کتاب والميزان اور میزان اوس میزان چې تل نو پیغمبر چې راتل دنیا ته کتاب یو لاس کې بل لاس کې تل نا میزان نو مراد هغه میزان معنوي دی چې قرآن دی او دا په تفسیری دی انزلنا معمول کتاب او دا کتاب میزان دے والمیزان کی عطف تفسیر دے دارنگی و کتاب مبین کی دعوی عطف تفسیر دے خبر اخلاص شو عاطف دے خود عطف تفسیر دا قبیلے نہ دے اگی بیچارگانوی چی دا مغایرت دے منگوی مغایرت وصفی دے یار دا مغایرت وصفی دے دکان پتہ یاد ساتھ ای دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ